Pasowanie Kinto One. Spiesz się. Okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy piątek, 27 czerwca, właśnie minęła siódma. Na serwis zapraszają Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Unijni przywódcy jednomyślni w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję, ale już nieco do ich zaostrzenia. Akcja uczniowska wystawia ocenę ministrze edukacji. Niestety Barbara Nowacka w tym roku szkolnym nie uzyskałaby promocji do następnej klasy. Kosmiczna misja u celu. Astronauci i wśród nich Polak rozpoczynają badania. Unijne sankcje na Rosję przedłużone o pół roku. Na szczycie w Brukseli nie było jednak zgody na ich zaostrzenie i przyjęcie 18 pakietu. Premier Donald Tusk, który był na spotkaniu, podkreśla, że polskie stanowisko w tej sprawie zawsze było jednoznaczne. Dzisiaj z wielką satysfakcją przyjąłem też tę kolejną decyzję o przedłużeniu sankcji. Zawsze jest taka lekka obawa. Wszyscy wiemy, dlaczego się zawsze mamy powód trochę obawiać. Czy będzie jednomyślność na rzecz przedłużenia sankcji? I właściwie zawsze udaje się jednak ją uzyskać. Dzisiaj też się udało. Przed Unią jeszcze decyzja w sprawie nowego pakietu sankcji, który ma dotyczyć m.in. floty cieni, czyli statków, które przewożą rosyjską ropę. 28 sędziów Sądu Najwyższego podpisało się pod listem, w którym stwierdzają, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie może rozpatrywać protestów i orzekać w sprawie wyborów. Powołują się na wyroki sądów europejskich. Mówi jeden z sygnatariuszy, Michał Laskowski. W orzeczeniach zarówno Trybunału w Luksemburgu, jak i Trybunału w Strasburgu, jak i w orzeczeniach kilku przytoczonych w tym oświadczeniu orzeczeniach Sądu Najwyższego, no stwierdzono wprost, że ta izba nie ma cech bezstronnego i niezależnego sądu, czyli takiego sądu, o którym mowa w Konstytucji i mowa w umowach międzynarodowych, tak, w Karcie Praw Podstawowych i w Konwencji Praw Człowieka. Rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski odpowiada, że orzecznictwo tych sądów w sprawie Izby nie dotyczyło obszaru zatwierdzania procesu wyborczego. Mamy grupę polityków oraz wspierających tych polityków sędziów, którzy podważają cały porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Wbrew orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego, wbrew treści ustaw, forsują jakieś swoje własne widzimisię. Sąd Najwyższy jest instytucją konstytucyjną Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest własnością żadnej grupy sędziów. Do 2 lipca Sąd Najwyższy ma podjąć uchwałę w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Do rozpatrzenia ma ponad 50 tysięcy skarg. Rano odbiorą świadectwa z ocenami na koniec roku szkolnego. Sami też wystawili ocenę ministrze edukacji. Akcja uczniowska skrytykowała działania Barbary Nowackiej. Nie dostałaby promocji do następnej klasy, mówi założyciel akcji Paweł Mrozek. Jak ktoś nic nie robi, jak ktoś w żaden sposób nie działa na rzecz młodych ludzi, i tutaj to jest obowiązek ministra edukacji, uczniów, to jest nauka. No jeśli ktoś tego nie wypełnia, no to oblewa cały egzamin. Klaudia Bernatowicz z Fundacji Grow Space dodaje, że ministra Nowacka powinna dążyć do tego, żeby edukacja zdrowotna była przedmiotem obowiązkowym, a nie tylko fakultatywnym. Jest to bardzo zła decyzja, ponieważ między innymi w programie tego przedmiotu był temat właśnie zdrowia psychicznego, o który tak bardzo walczymy. Zastrzeżenia uczniów budzi też edukacja obywatelska. W porównaniu z dotychczasowym WOS-em nowy przedmiot znacząco zawęża zakres wiedzy, szczególnie w obszarze prawa i historii. W wielu miejscach nocą grzmiało i silnie padało. Prawie 500 razy wyjeżdżali do usuwania skutków nawałnic strażacy z Wielkopolski. Zjawiska przybierały lokalnie bardzo gwałtowny charakter. Silny wiatr łamał gałęzie, zrywał linie energetyczne i prowadził do uszkodzenia dachów. Tych zgłoszeń do godziny 24 wielkopolscy strażacy mieli ponad 20. W Strykowie, w gminie Stęszew, w powiecie poznańskim złamane drzewo przygniotło mężczyznę. Tam, jak podaje Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej, szkody spowodowane przez wiatr i nawałnice były największe. Najwięcej zgłoszeń strażacy odebrali z Poznania i powiatu poznańskiego. Do północy było ich ponad 120. Pełne ręce roboty mieli też strażacy z powiatów nowotomyskiego, grodziskiego i wolsztyńskiego. Maciej Szefer, Polskie Radio. W Cedynie, w województwie zachodniopomorskim, drzewo spadło na lokal gastronomiczny. Ucierpiała jedna osoba. Numer 635. Astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Złotą plakietkę z takim numerem otrzymał pierwszy Polak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. On i troje innych astronautów zameldowało się wczoraj na stacji po 30 godzinach lotu z przylądka Canaveral na Florydzie. Po zacumowaniu i otwarciu specjalnego włazu Nastąpiła symboliczna uroczystość powitania nowej załogi na pokładzie. Misja Axiom 4, w której uczestniczy nasz rodak, ma charakter badawczy. Podkreślał to podczas okolicznościowego przemówienia po przybyciu na stację w języku polskim Sławosz Uznański-Wiśniewski. Bardzo dziękuję Wam za zaufanie. Tak jak już wcześniej mówiłem, kosmos jednoczy. Jesteśmy tutaj razem, jesteśmy silni i budujemy naszą przyszłość. Dziękuję bardzo za zaufanie. Do zobaczenia przez najbliższe 2 tygodnie. Mówił polski astronauta. Podczas pobytu w kosmosie będzie on prowadził spotkania naukowe z polską publicznością na Ziemi, wśród której będą również najmłodsi. Cała misja Axiom 4 potrwa od 2 do 3 tygodni. Sprzątka Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia. Jan Bachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 7:00, teraz będzie sport. Będzie o nim opowiadał Dariusz Urbanowicz. Darku, ale ja mam pytanie, czy zdałeś? Ja jeszcze nie wiem, aha, bo dopiero dzisiaj, ale moi synowie wczoraj odebrali świadectwa. Już wczoraj? Tak, i zdali. Bardzo dobrze, teraz ty zdaj egzamin z wiadomości także sportowych. Jeszcze tylko lanie i wakacje. Przecież się dobrze uczą, co ty gadasz? Zaczynamy. Dobrze jest rozpocząć dzień od lekkiej atletyki. To królowa sportu, genialna w swojej prostocie. Choć skok o tyczce trochę tej tezie zaprzecza, bo trudno wyobrazić sobie trudniejszą dyscyplinę sportu. Wczoraj w Madrycie ruszyły drużynowe Mistrzostwa Europy i od srebra zaczął je Piotr Lisek. Skoczył 5 metrów 70 centymetrów. Na sztyczkarz był drugi, a Zofia Gaborska 11 z wynikiem 4:30. Po skoku o tyczce Polska plasuje się na miejscu 8, prowadzą Czesi przed Holendrami i Ukraińcami, a konkursy wczorajsze odbyły się w spektakularnych okolicznościach. Na potrzeby zawodów w samym sercu Madrytu, pod oknami Pałacu Królewskiego, zbudowano specjalną infrastrukturę potrzebną do przeprowadzenia zmagań. Rozbiegi oraz strefę dla widzów zmieszczono między bryłą monumentalnego gmachu a pomnikiem Filipa IV. Było pięknie. W ostatnim meczu grupowym klubowych Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych Manchester City w Orlando rozbił Juventus 5-2. 300. bramkę zdobył Erling Haaland. W wieku 24 lat ma ich więcej niż Messi i Ronaldo w tamtych czasach. Ale wróćmy do meczu. Pierwsza żywa połowa była komedią omyłek. W 9 minucie Kalulu i Costa zaspali. Doku zdobył pierwszą bramkę. Chwilę potem bramkarz Ederson podał piłkę do Kup Meinersa i był remis. Po pół godzinie gry nieatakowany Kalulu wpakował piłkę do własnej bramki. Od tego momentu angielska ekipa totalnie zdominowała Juventus. Drużyny dzieliła różnica 2 klas w każdym elemencie gry. Co na to trener Juventusu Igor Tudor? Rywale grali za dobrze, gratulacje. My cierpieliśmy. Nie umieliśmy odebrać im piłki i wyjść z atakiem, ale oni mają lepszych graczy. To najlepszy zespół na świecie. Poza tym w odróżnieniu od nas mogą wydać na transfery 100, 150 albo 200 milionów, kiedy chcą. Nigdy nie dowiemy się, co by było, gdyby Tudor nie posadził na ławce 3 swoich asów, Ildiza, Turama i Cambiaso. Weszli na boisko na ostatnie 30 minut przy stanie 1-3, gdy losy meczu były rozstrzygnięte. W 1/8 finału Juventus przypuszczalnie zagra z Realem Madryt. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A więcej sportu za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na wybrzeżu i wschodzie miejscami duże i tam możliwy słaby deszcz. Temperatury o godzinie 7 były następujące: 14 stopni w Suwałkach, 15 w Białymstoku, 18 w Lublinie, Gdańsku, Zakopanem, Zielonej Górze i Koszalinie, 19 w Rzeszowie, Kielcach, Opolu, Poznaniu, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Gorzowie i Szczecinie, do 20 w Warszawie i Katowicach. Prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Super rabaty na letnie klimaty. Promocja na wybrane produkty. Lodówka Beko 180 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2297. Teraz za 2099 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10 po 7.

Niech żyją wszyscy nauczyciele. Bardzo panu serdecznie dziękujemy za ten telefon. 22 i 7 trójek w sprawie ostatniego dnia roku szkolnego, w sprawie przeżyć i takich wspomnień związanych z tym dniem. Proszę telefonować. Teraz będzie piosenka dnia. Flora Fischbach i Jean Reno w utworze Comme Jean Reno. To singiel francuskiej artystki wspomnianej Flory Fischbach z udziałem wspomnianego aktora Jeana Reno. Piosenka pochodzi z nadchodzącego albumu Val Synth. Utworowi towarzyszy teledysk. Je plonge dans les abysses comme Jean Reno. J'ai vu en rêve la vie sans qu'elle était ma peau. Je plonge dans les abysses comme Jean Reno. J'ai vu en rêve la vie. Mamy 19 minut po godzinie 7 i zapowiada się bardzo ciekawa rozmowa. Zapraszamy do Trójki. Gośćmi porannego ZD3 są Beata Antos oraz Vanessa i Patryk z Fundacji Po Drugie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Punktem wyjścia do tej rozmowy bardzo się cieszę przede wszystkim, że znaleźliście dla nas czas, że zerwaliście się bladym świtem. Ciężko było, Vanessa, prawda? Ciężko było. Ale pierwszy budzik dał radę? Nie, drugi dopiero. Patryk? Nie, no jakoś po drugim chyba. Beata po pierwszym zakładam. Ja po pierwszym, jeszcze przed drzemką pierwszą. No dobrze, no to teraz jeszcze raz spróbuję zacząć tę rozmowę. Punktem wyjścia do niej, takim dobrym pretekstem jest piknik, który organizujecie. Natomiast czym chcecie zwrócić uwagę, na co chcecie zwrócić uwagę tym piknikiem? Od tego może zacznijmy. No przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na problem bezdomności wśród młodzieży. Fundacja po drugie wspiera bardzo młode osoby, które są w tej sytuacji. To są 18, 19, 20-latkowie. Nasza grupa docelowa to jest do 25 roku życia, ale ostatnio coraz częściej to są ci najmłodsi. Chcemy o tym mówić głośno, ponieważ jest to problem, który narasta, a bardzo mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że jest coś takiego jak bezdomność młodzieży. My zajmujemy się tym już od 14 lat i cały czas mamy ręce pełne pracy. Vanessa, kiwałaś głową? Tak, tak. No ja zostałam bezdomna w wieku 18 lat, więc ja rozumiem, jak to jest. Ile masz teraz lat? 20. Mhm. Dopiero po 10 miesiącach byciu bezdomny znalazłam fundację po drugie, tak? A tak to błąkałam się po znajomych, po ulicy. I tyle. Patryk, twoja historia? No, ja mam teraz 18 lat. Jestem bezdomny. Zostałem bezdomny 10 maja. Mama mi powiedziała, że jestem bezdomny, składając mi życzenia urodzinowe. Na szczęście już kilka miesięcy wcześniej korespondowałem z panią Agnieszką i po prostu wiedziałem, że mogę przyjść do fundacji i tak dalej, no ale nadal był stres, że mogą mnie nie przyjąć, albo może nie być miejsc i tak dalej, ale na szczęście dostałem tą pomoc i no i mieszkam teraz w domu dla młodzieży razem z Vanessą. Beata, Patryk powiedział o tym, że obawiał się, że nie będzie wolnych miejsc w fundacji. Rozumiem, że ta liczba rzeczywiście jest ograniczona? No niestety tak. Jesteśmy w zasadzie jedyną organizacją w Polsce, która proponuje taki kompleksowy program wsparcia dla młodych ludzi. Prowadzimy dom dla młodzieży, ale w tym domu mamy tylko 14 miejsc w porywach do 16, bo często po prostu trudno nam jest odmówić i robimy dostawki w domu, co wpływa też na komfort mieszkania w tym domu, ale kiedy przychodzi taka młoda osoba i nie ma się gdzie podziać, z jedną torbą swoich rzeczy i z zerowymi perspektywami, no to nie mamy serca ani sumienia jej nigdzie odsyłać, bo wiemy, że nigdzie nie dostanie takiego wsparcia jak u nas. To są bardzo młodzi ludzie. Oni są przestraszeni, są niepewni, nie wiedzą, co z nimi będzie. I to, co chyba jest takie najbardziej ujmujące, to, że oni są zupełnie samotni, nie mają nikogo za sobą, żadnego dorosłego, który udzieliłby im wsparcia. I myślę, że na co dzień nie myślimy o tym, jakie to jest ważne, natomiast w momencie, kiedy zostajemy sami i jeszcze mamy 18 lat i zero pomysłu na siebie i w zasadzie naszym największym problemem jest to, gdzie będziemy dzisiaj spali, to jest wręcz niewyobrażalne. Przyjeżdżają do nas młodzi ludzie z całej Polski, a my mamy tylko 14 miejsc, więc no jest czasami trudno i to w zasadzie nie ma znaczenia, czy to jest zima, jesień, lato, to zapotrzebowanie na pomoc w zasadzie nie kończy się. Zdarzają się sytuacje, że musimy kogoś odesłać i musi poczekać na wolne miejsce w domu dla młodzieży. One nie są łatwe ani dla nas, ani dla tych młodych osób, ale to zazwyczaj jest kwestia kilkunastu dni, kiedy możemy tej osobie udzielić wsparcia również w zakwaterowaniu, bo to jest jakby jeden element z tego wsparcia, które dajemy. Beato, robicie rzeczy wspaniałe i bardzo ważne. Vanessa, chciałem ciebie spytać o to, co wy dostajecie od fundacji poza dachem nad głową? No przede wszystkim wsparcie. Wsparcie mamy w domu dla młodzieży 24 na dobę. Jakby mamy cały czas opiekuna, wychowawcę, który wszystkim nam pomoże, nawet z takimi częściami jakby prostymi, tak? Z praniem, z jedzeniem, ale też w sprawach takich bardziej jak ktoś potrzebuje pogadać, coś się dzieje, to też nas wspierają. Mamy pomoc prawnika, mamy pomoc terapeutyczną, psychiatryczną, pomoc też w doradztwie zawodowym. Dostajemy bardzo dużo wsparcia i tej pomocy właśnie. I uważam, że jakby jest to potrzebne takim młodym osobom, które są pogubione, po prostu nie wiedzą w ogóle, nie mają pomysłu, co zrobić z życiem. No fajnie jest mieć po prostu osoby dorosłe, które ci pomogą, tam jak będzie trzeba, to tam jakby dadzą nauczkę czy coś, ale zawsze będą. I ta świadomość, że zawsze jest ta osoba dorosła, która pomoże i nie musisz się stresować, że jesteś z tym wszystkim sam, to jest super uczucie. Absolutnie tak. I na zakończenie powiedzcie proszę, dlaczego warto pojawić się na tym pikniku, który organizujecie jutro i gdzie on się odbywa? Oczywiście serdecznie zapraszamy na ten piknik, w który włożyliśmy bardzo dużo pracy. Piknik się odbywa na bulwarach Wiślanych, na Barce Kaskada. Przygotowaliśmy dużo atrakcji. Będą nasi goście, osoby, które kibicują i wspierają fundację, osoby, które były gośćmi na grupie wsparcia dla młodzieży, które jakby są też związane z nami, bo każdy, kto wchodzi do tego domu, to w zasadzie już w nim zostaje w różny sposób, ale już w nim zostaje. Będą rozmowy o życiu, będzie u nas odlotowy niewidomy, będzie Marta Markiewicz, będzie Łukasz Bez Kontroli Podcast, będzie Floral Bugs, będą stand-uperzy, będzie 100 piosenek na godzinę, będzie kiermasz charytatywny, będzie można, przede wszystkim będzie nasza młodzież, będziemy my, wszystkie osoby, które obserwują nas na przykład w mediach społecznościowych, często pytają, kiedy można wpaść do nas, kiedy można nas odwiedzić, to będzie idealna okazja właśnie do tego. Bardzo serdecznie dziękuję, że znaleźliście czas, żeby odwiedzić trójkę. Kto żyw na ten jutrzejszy piknik? Beata Antos oraz Vanessa i Patryk z Fundacji Po Drugie byli gośćmi porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Patryk i Vanessa na 100% znajdziecie własne domy w przyszłości, na 100%. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Zawsze modna, czysta i olśniewająca. Poznaj odporną na szorowanie lateksową farbę Decoral Acryli 2. 5 lat idealnej bieli na twoich ścianach i sufitach. Decoral Acryli 2. Sprawdź na decoral.pl. Duda! Pyszny kurczak, polski smak. Duda! Ruszyła loteria marki Duda. Kup dowolne wędliny Duda i wygraj Fiata 500e. Najnowszy Thermomix lub Airfryer Philips. Szczegóły na dudaloteria.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety. diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego mocniejszego, to... Vehis. A jeśli modelu sportowego, to... Vehis. A jeśli modelu miejskiego, to... Vehis. Każde auto z salonu brzmi jak Vehis, bo Vehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Fiat Ducato od 1153 zł netto miesięcznie. Sprawdź w oddziałach i na vehis.pl. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Na przykład do niedzieli. Mleko UHT 3,2%, wypasione mleko Vita 1 litr, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 opakowań na kartę. Do tego wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. A na zakończenie roku wszystkie lody na patyku Marletto 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 produktów, maksymalnie 4 gratis na kartę. Codziennie Biedronka. Świętuj z Cibą urodziny Cafissimo. Tylko do niedzieli ekspres kapsułkowy Cafissimo Pure Plus w zestawie z opakowaniem kapsułek w supercenie 259 zł. Dodatkowo super oferta na kapsułki 3 plus 1 przy zakupie 3 opakowań, 4 gratis. Zapraszamy do sklepów Cibo i na cibo.pl. Kochanie, trzeba wstawać. Wcale nie trzeba. No nie zdążymy zrobić śniadania. To Żabka nam zrobi. Mają teraz śniadania. Bez jaj. Bez jaj są tosty i bagietka, a z jajami kanapka trójkąt i panini. Dobry dzień zaczyna się od Żabka menu na śniadanie. Gorący tost z ciągnącym się serem i szynką tylko za 6,90 z kuponem Babce Żabce. Żabka, uwolnij swój czas. Co to było? Lato biegało! Obierz kurs na automarket.pl i żegluj z prądem okazji. Ponad 1000 aut, nowych i używanych w promocji. Ze średnim rabatem 10 tysięcy złotych i dostawą pod dom. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało! Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 7:32 na trójkowym zegarze. Skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. Poważna awaria na kolei w Warszawie w porannym szczycie. Pociągi SKM-ki mogą mieć opóźnienia nawet do 2 godzin. Odwołano kilka porannych kursów linii S3, która dojeżdża do lotniska Chopina. Na stacji Warszawa-Praga przestały pracować urządzenia do sterowania ruchem. W stolicy i okolicach utrudnienia dotyczą wszystkich kolejowych przewoźników. Prawie 1200 interwencji strażaków w całym kraju przez burze, które od wieczora przechodziły nad Polską. Jak powiedział nam rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski, najwięcej pracy było w Wielkopolsce i Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. Tam w powiecie gryfińskim ranna została kobieta, w jej domu uderzyło złamane przez silny wiatr drzewo. W Strykowie pod Poznaniem powalony konar przygniótł mężczyznę. Poszkodowany został uwolniony i opatrzony jeszcze przed przyjazdem służb. Odmówił przewiezienia do szpitala. Hiszpański Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z konstytucją ustawę o amnestii dla separatystów katalońskich, którzy w 2017 roku zorganizowali nielegalne referendum niepodległościowe. Nie obejmie jednak ówczesnego szefa katalańskiego rządu, Carlesa Puigdemonta. Polityk przebywa na emigracji, bo ciążą na nim zarzuty o defraudację środków publicznych. Do tej pory z amnestii skorzystało około 210 polityków i katalończyków, a także ponad 160 policjantów. Pełny serwis Trójki o 8. O ekonomii Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy wakacje, tak w ogóle, i zaczynamy wzrostami cen paliw. Nic dziwnego po ostatnich wydarzeniach na Bliskim Wschodzie, ale analityk Rafał Zywert z biura maklerskiego Reflex uspokaja, że wzrosty powinny być chwilowe. Dodatkowo na stacjach paliw ruszają wakacyjne promocje, dzięki którym można zatankować od kilku do kilkudziesięciu groszy na litrze taniej. Mimo ostatnich podwyżek, aktualny poziom cen benzyny i diesla jest zauważalnie niższy niż przed rokiem. Odpowiednio benzyna 95-oktanowa jest 46 groszy na litrze tańsza niż przed rokiem, natomiast za olej napędowy płacimy około 40 groszy na litrze mniej niż przed rokiem. Zdaniem eksperta przynajmniej w lipcu poziom cen powinien być stabilny, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie na razie się uspokoiła. Nie bez znaczenia są też notowania dolara, który jest w ogromnych tarapatach. Jego notowania spadły do najniższego poziomu od prawie 5 lat. O poranku kosztuje tylko 3,63. Stają zatem choćby obawy o wojny celne. Z kolei złoty sam z siebie nie jest jakiś szczególnie mocny, ale nie zaszkodził mu właściwie konflikt izraelsko-irański. Cały czas się nie zakończył, no ale na pewno w jakim stopniu się uspokoił. To pokazuje, że polska gospodarka jest traktowana przez inwestorów jako solidna. Jej wzrost w tym roku około 3,5% powinien zapewnić również naszej walucie stabilność. Stosunkowo wysokie stopy też dodatkowo sprzyjają naszej walucie, więc nie spodziewamy się, żeby złoty osłabił się. Mówił Mariusz Adamiak z PKO BP. A dodajmy, że za franka płacimy o poranku 4,52, za euro 4,24, a za funta 4,97. Uwaga rodzice, tylko do poniedziałku jest czas na złożenie nowego wniosku o 800+. A co jeżeli wypełnimy go po 30 czerwca? Wyjaśnia Małgorzata Korba z ZUS-u. Jeżeli rodzic spóźni się i wyśle wniosek na przykład dopiero w lipcu, to 800+ będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania wstecz. Dlatego nie warto zwlekać do ostatniej chwili. Wypłaty na nowy sezon ruszyły na początku czerwca. A najłatwiej złożyć nowy wniosek, opierając się na poprzednim, przez aplikację mZUS. A ekonomicznie słyszymy się znowu po 9:00 w audycji Winien i Ma. Dziękuję Marcinie i do usłyszenia. Dziś ma być pogodnie poza wybrzeżem i wschodem kraju, od 19 stopni na Suwalszczyźnie, około 24 w centrum, do 29 w Lubuskiem. To temperatury maksymalne na dziś. 20 minut zostało do godziny 8. Zapraszamy do Trójki. Nie tylko ja lubię ten cykl, chociaż trwa od niedawna. Nina Patalon, autorka sukcesu polskich piłkarek, selekcjonerką jest od marca 2021 roku. Od tego czasu życie wiele ją nauczyło. W sumie też po tym, jak pracowaliśmy od 4 lat, ja absolutnie nie przywiązuję się do nazwisk, bo się okazuje, że czasami już myślisz, że wszystko jest ułożone i tak dalej, a dzień przed się okazuje, że jednak nie. I masz bardzo mało czasu, żeby pewne rzeczy poukładać. Zawsze skupiam się na tej szerokiej kadrze i staram się myśleć, co by było gdyby, albo ewentualnie na jakich pozycjach dana piłkarka może dać coś drużynie w takim szerokim już kontekście i no, wpływie na grę zespołu. Ciekawostka, to właśnie Nina Patalon stoi za odkryciem talentu Ewy Pajor. Ewka miała niespełna 10 lat, ja miałam prawie 20, kiedy pierwszy raz zobaczyłam ją na treningu. Myślę, że to jest ogromne szczęście, kiedy trener spotyka zawodnika, który ma potencjał, żeby stać się zawodniczką światowej klasy i potrafi to odczytać i też w jakiś sposób zrobić wszystko, żeby ten zawodnik zrealizował siebie i też dokonywał w życiu dobrych wyborów, bo myślę, że akurat jeśli chodzi o Ewę, to nie było trudne, żeby przekonać ją do wielkich rzeczy. A myślę, że ja też jako człowiek mam bardzo dużo jeszcze przestrzeni, żeby także się od niej uczyć, bo to jest piłkarka, która najpierw, kiedy ja nie miałam pojęcia o pewnych rzeczach, miała niesamowity talent i dzięki niej musiałam bardzo dużo szukać pewnego rodzaju rozwiązań, żeby ją rozwijać, mając ją w swoim zespole. Dzisiaj nawet też mamy często rozmowy, gdzie grając na poziomie światowym dyskutujemy o tym, jak funkcjonuje na co dzień w klubie, jakie nowe kwestie się pojawiają. Ja myślę, że to jest po prostu duże szczęście, kiedy ludzie mogą wymieniać się wiedzą, czerpać od siebie nawzajem. No a to chyba tylko i wyłącznie prowadzi później do zaufania. A jaką trenerką jest Nina Patalon? Zapytajmy jej podopieczne. Bardzo wymagająca, wie czego chce, tak bym ją opisała. Bardzo wymagająca, ale myślę, że ma dobry humor i też takie dobre podejście do roboty. Przede wszystkim trenerką bardzo pomocną, odważną, która po prostu walczy za nas w każdej sytuacji. Można zawsze na nią liczyć i przede wszystkim zawsze, zawsze w nas wierzy i nigdy w nas nie wątpi. Wymagająca na pewno, dużo nas uczy i myślę, że wszyscy z tego dużo czerpiemy. Jest bardzo konkretną osobą, a ja takie osoby bardzo lubię. Zawsze walczy po prostu o drużynę. O to dobro w drużynie. Myślę, że słowo wymagająca pasuje do niej perfekcyjnie. Zawsze chce robić wszystko jak najlepiej, przygotować jak nas najlepiej i uważam to za niesamowicie mocną cechę naszej trenerki. No tak pół na pół. Jak my jesteśmy na boisku, to jest trenerka, a poza to, no to też możemy pogadać. Na pewno jestem bardzo wdzięczna za wszystko, co selekcjonerka Nina Patalon zrobiła dla mnie, bo miałam 10 lat, gdy po raz pierwszy przyjechałam na trening do Konina i to tam właśnie zaopiekowała się tak naprawdę mną, tą małą dziewczynką i to jest niesamowite, że dzisiaj możemy tutaj siedzieć i rozmawiać o tym, że idziemy na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwone. Polki na Euro 2025. Dariusz Urbanowicz przygotował sylwetkę naszej selekcjonerki Niny Patalon. Mam ten zaszczyt znać Ninę prywatnie. Wspaniała kobieta, bardzo mądra. No i super fachowa. Przypominamy, że nasze dziewczyny rozpoczynają Euro równo za tydzień. To będzie 4 lipca, piątek i spotkanie z wicemistrzyniami Europy, Niemkami. Będą spore emocje. Teraz muzycznie też nawiążemy do piłkarskich wydarzeń, Mrozu i Galacticos. Dzieci wpadną w szał. patrzę po kątach. Wszystko w drobny mak. Mówią, że nie wolno, a my z osiedla familią będziemy grać jak Galacticos. Chcemy zarobić gazylion, światem zakręcić i zniknąć. Znam te Trójek, tym razem w sprawach piłkarskich. Dziękujemy za fajną audycję o reprezentacji kobiecej piłki nożnej, bo tego się fajnie słucha, fajnie się patrzy, jak dziewczyny grają. Jest chęć jeszcze patrzenia na tą piłkę nożną, bo jak się patrzy na tych zmanierowanych księżniczek, które są facetami, to baby, pokażcie im, gdzie są jaja. Świetny telefon, 22 i 7 trójek. A propos naszych dziewczyn, które są wspaniałe i którym bardzo kibicujemy w nadchodzących Mistrzostwach Europy, to mamy do rozdania koszulki nie biało-czerwone, a biało-różowe, trójkowe, fenomenalne, kapitalne. Sam noszę jedną z nich z dumą. Proszę do nas telefonować i kibicować potem dziewczynom w tych koszulkach. 22 i 7 trójek. A teraz jak co tydzień o tej porze dr Andrzej Kruszewicz i Darek Pieruk opowiedzą o bardzo ciekawym ptaku. Wśród zwierząt. Każdy, kto widział pelikana w locie, przyzna, że to jest niezwykłe ptaszysko. Ale jeden z pelikanów z warszawskiego ZOO był jeszcze bardziej niezwykły od innych. Och, Pelek to była historia. Ja w ogóle nie rozumiałem pelikanów, jak przyszedłem do ZOO. Wydawały mi się takie mało rozgarnięte, pokraczne, właściwie po co one. Ale potem zimą było ożywienie i w słomie opiekun, który tam sprzątał, znalazł jajko. Nikt się do tego jajka nie przyznawał. Wszystkie pelikany w ogóle patrzyły sobie nawzajem na siebie. Nikt nie chciał się przyznać do tego jajka. No więc zabrałem to jajko do inkubatora. No i po ponad miesiącu zaczął się kluć pelikan. Było takie okienko i ten pelikan w środku wychylił się, łypał tym okiem przez tą szczelinkę, spotkały się nasze oczy i on tak na mnie patrzył z takim zrozumieniem, ale też z przesłaniem, żeby mu pomóc. No i tak przez cały dzień oddłubywałem po kawałeczku tę skorupkę. On zaczynał już tam gdakać, oddłubywałem, zostawiłem go w tym inkubatorze. No i przychodzę rano, a tam stoi taki czarny ptak w inkubatorze, kiwa się na boki i z entuzjazmem domaga się jedzenia. No więc teraz rybki słodkowodne trzeba było zmiksować, trypsynę trzeba było kupić w aptece. No i zaczęło się karmienie pelikana. Rósł jak na drożdżach. No i były z nim niezłe przygody, dlatego że w międzyczasie trafił do nas mały bucianek, który też był pogrubowcem właściwie, bo jajko było znalezione przy samicy, którą wiózł rolnik z Leszna po urazie i ona po drodze zniosła to jajko, ale umarła i nie dojechała żywa. Więc ten bucianek też się wykluł. No i one razem ze sobą się wychowywały. Obydwa jakby rybki, więc to wszystko pasowało. No ale pelikan rósł dużo szybciej niż bucianek i w pewnym momencie trzeba było specjalnie dokarmiać bucianka, bo bucianek jak dziobem, jak pensetum brał po rybce. A pelikan przychylał dziób ze swoim workiem i po prostu zgarniał wszystko. Mało tego, w pewnym momencie zaczął się bawić w połykanie bucianka. I tego bociatka też brał do worka swojego. Bocian protestował, syczał, ten gdakał. I takie zabawy były wielokrotnie w ciągu dnia. Nikomu się krzywda nie działa. No ale w pewnym momencie bociankowi zaczęły rosnąć nogi. i już to było trochę niebezpieczne. Na szczęście pelikanowie też przeszły te zabawy. One siedziały razem, odwiedzały mnie w moim gabinecie. Czasem coś znikało mi z biurka. One pokazywały, że to w ogóle nie one, ale ślady białe kleksy, które ptaki zostawiają bezwiednie za sobą, wyraźnie wskazywały, kto mi na przykład zabrał długopis albo coś jeszcze. Oczywiście te straszyły praktykantki i wolontariuszki. To było nagminne. No i potem, jak już poszły na wybieg zewnętrzny, na trawnik ogodzony takim metalowym płotkiem, regularnie wymykały się na teren zoo i chodziły sobie razem po zoo. Pelikan człapał, bocian chodził i syczał. Wycieczki japońskie miały mnóstwo zdjęć z nimi, a one sobie chodziły po zoo. Więc trzeba było ich szukać. No, jak szukać bocianka z pelikankiem w zoo? No, trzeba patrzeć, gdzie jest skupisko ludzi. I tam były one. Pozowały do zdjęć. Jak mnie widziały, to od razu tak się garbiły i chciały uciekać, więc zabierałem towarzystwo z powrotem. Wystarczyło zabrać bocianka pod rękę, a pelikan już wtedy szedł człapiąc za tym bociankiem, bo to byli przyjaciele. No i potem wpadłem na doskonały pomysł, że bocianek był trzymany w takiej trochę większej zagrodzie, wyższej, pelikanek w niższej, obok siebie i już skończyły się te eskapady na teren zoo. Potem bocianek został przeznaczony do wypuszczenia na wolność, pojechał do teremisek i pelikanka trzeba było wsiedlić do grupy pelikanów. To była męka. On miał do mnie totalne pretensje, że ja go między takie ptaszyska wsadziłem. 4 razy go zabierałem, bo był w depresji, nic nie jadł i w ogóle siedział w kącie i tylko reagował na mnie. I po dziś dzień, jak przychodzę i krzyknę do niego Pelek, to on potrafi po wodzie biec do mnie, żeby się przywitać. Oczywiście otwiera dziób, ale wie, że ja się go nie boję, więc go tam dotykam. Proszę tego nie robić, bo ten dziób jest bardzo ostry. Także Pelek wpisał się w pejzaż ogrodu zoologicznego, jest z nami. Potem wychowałem jeszcze jedną samicę, też w taki sposób, ale ona już nie miała takich przygód jak Pelek. Pelek okazał się wyjątkowy. Wśród zwierząt. Proszę Państwa, proszę zapamiętać, że pelikan połykał bocianka. Doktor Kruszewicz to mistrz, nagrywa go Darek Pierwk. So slashed and torn. Zapraszamy do reklamy.